Жыццё ідзе пад кручу. Бог пайшоў. Жыццё ідзе пад кручу, але ідзі і не губляй спакой. Ёсць замест прыватнай неўміручасці бессмяротнасць нацыі тваёй. Ты памрэш, але ў безмежным свеце будуць працвітаць твой люд і край. Вер, што ў гэтым, вер, што толькі ў гэтым шчасце пасмяротнае і рай.